آئندہ سے ہمارا سبق انشاءاللہ سب 8 سے شروع ہوا کرے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ذکری کذابی ثقیف و مبیرہا, بنو ثقیف کے جھوٹے اور صفاق شخص کا بیان. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا عقبة بن مكرم إلى آخره عن أبي نوفل رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة قال فجعل قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبد الله بن عمر. حضرت أبو نوفل رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو مدینہ کی ایک گھاٹی پر دیکھا, یعنی جب حجاج بن یوسف نے انہیں پھانسی دے دی تو انہیں مدینہ کی ایک گھاٹی پر پھانسی پر لٹکا ہوا دیکھا. قریش کے لوگ اور دیگر لوگ وہاں سے گزر رہے تھے, یہاں تک کہ عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے. مر علیہ عبداللہ بن عمر, عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے, فوقف علیہ وہاں پہ ٹھہر گئے. فقال میت کو خطاب کر کے کہنے لگے السلام علیکا ابا خبیب, السلام علیکا ابا خبیب, السلام علیکا ابا خبیب. اور پھر فرمایا اما واللہ لقد کنت انہاک عن ہذا, اما واللہ لقد کنت انہاک عن ہذا, اما واللہ لقد کنت انہاک عن ہذا. اللہ کی قسم میں تو آپ کو اس سے منع کرتا تھا, اللہ کی قسم میں تو آپ کو اس سے منع کرتا تھا, اللہ کی قسم میں تو آپ کو اس سے منع کرتا تھا. اور پھر فرمایا اما واللہ ان کنت ما علمت صواما قواما وصولا للرحم. اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں آپ بہت روزے رکھنے والے, رات پر کھڑے رہنے والے, نوافل میں رشتے ناطے جوڑنے والے تھے. اور پھر فرمایا اما واللہ لأمة انت اشرها لأمة خیر. اللہ کی قسم وہ گروہ کہ آپ جس گروہ کے بڑے ہیں وہ بہت عمدہ گروہ ہے. جی اور پھر فرمایا ثم نفذ عبد اللہ بن عمر فبلغ الحجاج موقف عبد اللہ, کہ حجاج اور اس کے ساتھیوں نے عبداللہ بن زبیر کو اس بنا پر پھانسی دی تھی کہ وہ انہیں امت کا بدترین فرض سمجھتے تھے اپنے زوم میں, حالانکہ وہ تو بڑے صاحب فضل و خیرات تھے. اللہ لہذا اگر وہ برے ہیں تو پھر پوری امت میں شر نہیں ہے اور پوری امت بہترین ہوگی. یہ ایک تنزیہ جملہ تھا جو حضرت عبداللہ بن عمر نے حجاج اس گروہ کے اس فعل شنیع کے متعلق کہا. اس کے بعد عبداللہ بن عمر وہاں سے چل دیے. حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن عمر کے وہاں پر کھڑے ہونے اور مذکورہ بات کہنے کی اطلاع پہنچی, اس نے آدمی بھیج کر عبداللہ بن زبیر کی لاش سولی سے اتروا لی اور انہیں یہود کے قبرستان میں ڈلوا دیا. ثم ارسل الى امه اسماء بنت ابي بکر فابت ان تاتيه فاعاد عليها الرسول لتاتيني او لابعثن اليك من يصحبك بقروني قال فابت وقالت والله لاتيك حتى تبعث الى من يصحبني بقروني. پھر اس نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ اسماء بنت ابو بکر کو بلاوا بھیجا, انہوں نے اس کے پاس آنے سے انکار کر دیا. حجاج نے پھر دوبارہ اپنا قاصد بھیجا اور کہلایا میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں ایسے آدمی کو تمہارے پاس بھیجوں گا جو تمہاری چٹیا پکڑ کر لے آئے گا. حضرت اسماء نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم میں تیرے پاس نہیں آؤں گی حتیٰ کہ تو ایسا آدمی بھیجے جو مجھے میری چوٹیوں سے کھینچ کر لائے. حجاج نے کہا میرے جوتے لاؤ, اس نے اپنے جوتے پہنے. پھر وہ اکڑ کر چلتا ہوا اسماء کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اللہ کے دشمن. جی میں نے اللہ کے دشمن کے ساتھ کیا کیا؟ قالت رأیتک, اسما کہنے لگی رأیتک افسدت علیہ دنیاہ وافسد علیک آخرتہ. جی اسما کہنے لگی کہ میں نے دیکھ لیا تو نے اس کی یعنی عبداللہ بن زبیر کی دنیا خراب کی اور عبداللہ بن زبیر نے تیری آخرت بگاڑ لی. جی انک تقول لہ یبن ذات النطاقین انا واللہ ذات النطاق اما احد کنت ارفع به طعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و طعام ابی بکر من الدواب. مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو اس عبداللہ بن زبیر کو دو کمر بند والی کا بیٹا کہتا تھا, یہ مزاح کر رہا ہے حجاج بن یوسف. تو سن اللہ کی قسم میں دو کمر بند والی ہوں, ان میں سے ایک تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکر کا کھانا باندھتی تھی کہ جانور نہ کھا لیں, اور دوسرا کمر بند وہ تھا کہ کوئی عورت اس سے بے نیاز نہیں ہے. اور پھر فرمانے لگی اما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا فی ثقیف کذابا و مبیرا. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کیا ہے کہ ثقیف میں ایک جھوٹا پیدا ہوگا, ایک صفاق پیدا ہوگا, فاما الکذاب فرأیناہ واما المبیر فلا اخالک الا ایاہ قال فقام عنہا ولم یراجعہا. تو جھوٹے کو تو ہم نے دیکھ لیا, جہاں تک صفاق خون ریزی کرنے والے کا تعلق ہے وہ تیرے سوا کسی کو نہیں سمجھتی. یہ سن کر حجاج اٹھ کھڑا ہوا اور کوئی تعرض نہیں کیا. فائدہ حجاج بن یوسف اور عبداللہ بن زبیر کے درمیان سیاسی اختلاف مشہور و معروف ہے. حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر پر جب وہ مکہ کے حاکم تھے زبردست حملہ کیا, بیت اللہ پہ سنگ باری کی, آخر میں اس نے عبداللہ بن زبیر کو پھانسی دے دی. ان کو پھانسی کے تختے پر تین روز لٹکائے رکھا. حضرت عبداللہ بن عمر وہاں سے گزرے تو ان کی لاش کو خطاب کر کے تین بار سلام کیا. اس سے معلوم ہوا کہ میت کو سلام کرنا تدفین سے پہلے بھی جائز ہے اور تین بار سلام کرنا بھی جائز ہے, اور انہیں انہی کی کنیت سے تین بار خطاب کر کے کہا میں نے آپ کو اس سے روکا تھا, یعنی حکمرانوں سے جنگ مول لینے سے, کیوں وہ مقتدر ہیں. ابن عمر کی رائے تھی کہ حکام سے صلح کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت ان کی مخالفت کے, اس میں دین ایمان جان مال کے اعتبار سے آزمائش زیادہ ہے, جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ کی رائے اس کے الٹ تھی. اس کے بعد ابن عمر نے ابن زبیر کی بڑی تعریف فرمائی, اور یہ ابن عمر کی کمال جرت ہے گوئی بے باکی کے دلیل ہے, کیونکہ حجاج کے اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا اور اس نے ابن زبیر کو ظالم فاسق اور اللہ کا دشمن جانا, لیکن ابن عمر نے برملا وہی بات کی جو حق تھی اور اس بات کی پرواہ نہ کی کہ یہ اطلاع حجاج کو ہو سکتی ہے, وہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے. حجاج جیسا صفاق ظالم شخص صحابہ صحابیات کی مقدس زندگیوں سے کھیلنا, ان کی عزت آبرو پہ حملہ آور ہونا اپنے لیے فخر سمجھتا تھا. اس نے حضرت اسما بنت ابی بکر کو بلوایا اور انکار پر انہیں سخت الفاظ میں دھمکی دی, لیکن وہ بھی صدیق اکبر کی بیٹی ابن زبیر کی ماں نے انکار کر دیا. جب وہ خود ہی ذلیل و خوار ہو کے ان کے پاس آیا اور اپنی فاتحہ نشان کا اظہار کیا تو حضرت اسما نے ایک مختصر مگر عجیب اثر حیرت انگیز جملہ اسے حقیقت دو کہ تو نے تو اس کی دنیا بگاڑ دی, اس نے تیری آخرت بگاڑ دی. اسما بنت ابی بکر وہ محترم خاتون ہے جنہوں نے سفر ہجرت کے دوران رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو غار ثور میں راتوں کو کھانا پہنچایا, اور وہ اپنے جسم سے کمر بند کے ذریعے کھانا باندھ کر لاتی تھی, جس کا قصہ جو ہے معلوم ہے. اسی وجہ رسول نے ذات النطاق ان دو کمر بند والی کا خطاب دیا. حجاج نے اسے ان کی احانت کا جملہ بنانا چاہا, کیونکہ دو کمر بند والی سے مراد خادمہ ہوتی تھی جو خدمت کے لیے کمر بستہ رہنے کی خاطر دو کمر بند باندھتی تھی، مگر صدیق اکبر کی بیٹی نے فرمایا اللہ کی قسم میں دو کمر بند والی ہی ہوں، اور انہوں نے حجاج کو رسول کی حدیث سنا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سقیف میں ایک قذاب پیدا ہوگا اور ایک صفاق پیدا ہوگا، فرمایا کہ ہم نے قذاب کو دیکھ لیا، اس سے مراد مختار بن سقفی تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اللہ نے اسے تباہ کیا، اور صفاق کے بارے میں اسماء نے فرمایا میرا خیال ہے کہ وہ تو ہی ہے، کیونکہ حجاج بھی سقفی تھا۔ یہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی دلیری جرت حق گوئی کی دلیل ہے کہ ایسے صفاق ظالم حاکم کے سامنے بھی کلمہ حق جو حجاج کے لیے تازیانہ تھا کہنے سے دریغ نہ فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی حق اور سچ پر ڈٹے رہنے کی اور کہنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جی، باب فضل فارس، اہل فارس کے فضائل، ان کے مناقب کا بیان ہے۔ حدثنی محمد بن رافع الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان الدین عند ثریا لذهب به رجل من فارس او قال من ابناء فارس حتى يتناوله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر دین ثریا یعنی ستاروں کی کہکشاں پر بھی ہوتا تو فارس کا ایک آدمی یا فارس کے بیٹوں میں سے ایک آدمی وہاں بھی پہنچ جاتا اور دین حاصل کر لیتا۔ جی، حدثنا قطيبة بن سعيد الى آخره قال كنا جلوسا عندا اذا نزلت علي سورة الجمعة وآخرين منهم لما يلحق قال رجل من هؤلاء يا رسول الله۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اسی دوران سورۃ الجمعہ نازل ہوئی، جب آیت نے آپ نے یہ آیت پڑھی وآخرين منهم لما يلحق بهم، اس نے پیغمبر بھیجا، اوروں کی طرح ابھی عرب سے نہیں ملے، تو ایک شخص نے سوال کیا کہ رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فلم یراجع نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی سألہ مرتن او مرتین او ثلاثن، نبی علیہ السلام نے اس کو جواب نہیں دیا یہاں تک کہ اس نے ایک یا دو یا تین بار سوال کیا۔ جی، وفینا سلمان الفارسی، ہمارے درمیان سلمان فارسی بھی موجود تھے۔ قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند ثريا لنا له رجال من هؤلاء۔ نبی علیہ السلام نے اپنا دست مبارک سلمان پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان ستارے پر بھی ہوتا تو ان کی قوم کے کچھ لوگ تب بھی اسے حاصل کر لیتے۔ فائدہ، یہ فارس سے کون مراد ہیں، فارس والے کون مراد ہیں؟ جی، حافظ رحمت اور ابن حجر فرماتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ گھڑ سوار اور بہادر تھے اس لیے انہیں فارس کہا جانے لگا، اس میں اہل فارس کی فضیلت ظاہر ہے۔ بعض علماء نے فرمایا اس کا مستاق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہیں، جبکہ بعض نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا اس کا ذکر کیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اکثر جمہور کے نزدیک اس سے مراد امام ابو حنیفہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں۔ باب قول صلی اللہ علیہ الناس قابل من لا تجد فیہا راحلہ، نبی علیہ السلام کا انسانوں کو اونٹ سے تشبیہ دینا۔ حدثنی محمد بن رافع الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجدون الناس قابل من لا یجدون الرجل فیہا راحلہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو ایسا پاؤ گے جیسے 100 اونٹ کہ ان میں ایک آدمی کو ایک بھی سواری کے قابل نہیں ملتا۔ فائدہ، انسانوں کو اونٹوں سے تشبیہ دینے سے کیا مراد ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر دو طریقوں سے کی ہے۔ ایک یہ کہ انسانوں میں نسبی اعتبار سے تفاوت نہیں، سب برابر ہیں، جیسے 100 اونٹوں میں کوئی بھی سواری کے قابل نہیں، سب ایک جیسے ہیں۔ جی، دوسری تفسیر جسے اکثر علماء محدثین نے اختیار کی وہ یہ کہ اصل کا مقصود اہل فضل اور کامل کی قلت کی طرف اشارہ ہے، جس طرح 100 اونٹوں میں سے ایک بھی قابل سواری نہیں ملتی، اس طرح دنیا میں تو انسان تو بہت ہیں مگر عقل مند، سمجھدار، بہادر، دانا، نیک یہ لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ جی، اگلی کتاب شروع کرتے ہیں، کتاب البر والصلہ والآداب، حسن سلوک، نیکی اور ادب کے مسائل کے متعلق ہے. اللہ اکبر. باب بر الوالدین وانہما احق به، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا بیان. حدثنا قطيبة بن سعيد إلى آخره قال جاء رجل رسول وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أبوك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون مستحق ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر اس کے بعد کون؟ فرمایا تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ نبی علیہ السلام. تمہاری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ ہے. بعض علماء نے اس حدیث کی بنیاد پر کہا حسن سلوک کے تین حصے ماں کے لیے ہیں، ایک حصہ چوتھائی حصہ جو ہے والد کے لیے ہے. وجہ اس کی ہے کہ ماں اس کے حمل اور مستقل 9 ماہ تک پیٹ میں ٹھہرے رکھنے کی مشقت اٹھاتی ہے، پھر اس کی ولادت کی مشقت، پھر دودھ پلانے کی مشقت اٹھاتی ہے، جبکہ باپ فقط اس کی تربیت وغیرہ میں شریک ہوتا ہے. لہذا ماں کا حق جو ہے وہ مقدم ہے. جی. حدثنا ابو قریب الى آخری قال رجل یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحبہ؟ قال امك ثم امك ثم امك ثم ابوك ثم ادناك ثم ادناك. جی، اس نے پوچھا میرے حسن سلوک کا سب سے مستحق تمہاری ماں، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر آخر تمہارا باپ، پھر فرمایا پھر تم میں سے جو رشتہ داری میں قریب ہو، پھر تم میں سے جو رشتہ داری میں قریب ہو. جی، فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بعد صلہ رحمی میں رشتہ داروں میں سب درجہ بدرجہ ہیں، جو زیادہ قریبی عزیز ہیں وہ پہلے مستحق ہے، اور یہ اس وقت ہے جبکہ سب کے ساتھ حسن سلوک ممکن نہ ہو، اور اگر سب کے ساتھ بے ایک وقت حسن سلوک کی قدرت ہو تو سب کے ساتھ ضروری ہے. ایک حدیث میں ماں باپ کے بعد بہن کا حق ہے، پھر بھائی کے متعلق ہے، یعنی ماں کی خدمت لازم ہے، پھر دوسرا حق باپ کا ہے، تیسرا حق سگی بہن کا ہے، چوتھا حق پھر بھائی کا ہے. جی. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ معاشرتی جو ہیں نبی پاک معاشرتی اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، جی گھروں کے اعتبار سے، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ہم صرف پڑھنے اور سننے کی حد تک نہ رکھیں، اپنے علم کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جن کا تعلق ہماری عملی زندگی سے ہے، ہم عملی طور پہ ایسا کر کے دکھائیں، اور عملی طور پہ ہم اپنے کیا ہے اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہیں، آگے آنے والی نسلوں کے لیے عملی طور پہ ہم خود نمونہ بنیں. جی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ دو حدیث کے بعد آ رہی ہے حدیث، حدثنا ابو بکر بن ابی شیب و زہیر بن حرب الى آخره قال جاء رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یستأذنہ فی الجہاد. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص آیا اور آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی، تو آپ نے پوچھا فقال احی والدہ، کا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم. اس نے جواب دیا ہاں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ففیہما فجاہد، بس پھر تو انہی میں جہاد کر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جس کا نام غالباً جامعہ بن عباس بن مراد جواب دیا کہ اپنے والدین ہی میں جہاد کرو، جس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت اور رضا ان کی دل جوئی کے ذریعے جہاد بن نفس میں لگا رہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جہاد سے بھی افضل ہے. جی. حدثنا ابو قریب الى آخره، جی اس کے اندر بھی وہی حدیث ہے. کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شرک کی، آپ نے اس سے دریافت کے تیرے والدین حیات ہیں؟ اس نے جواب دیا ہاں. آپ نے فرمایا انہی میں جا کے جہاد کرو جا کے. جی حدثنا سعید بن منصور الى آخره قال اقبل رجل الى نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابایعك علی الہجرۃ والجہاد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، رد کیا میں تو آپ سے ہجرت اور جہاد پر بیعت کرتا ہوں اور اللہ سے اجر و ثواب چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اس سے جی فہل من والدیک احد حی، کیا تمہارے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں بلکہ دونوں ہی زندہ ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرجع الی والدیک فاحسن صحبتہما. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تو اپنے والدین کے پاس واپس لوٹ جا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اقوال ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صفات ہیں جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ آگے پڑھانے کی، اللہ پاک آگے پہنچانے کی، اللہ پاک عملی طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر لاگے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ظاہر ہے جب دین زندگیوں کے اندر آئے گا ہماری 24 گھنٹے کی زندگی عبادت بنے گی اور برکات سے مزین ہوگی. ہمیں اور صحابہ کے اندر بنیادی فرق یہی تھا کہ وہ اللہ تبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دین سیکھتے عمل کی نیت سے سنتے، عمل کے جذبے سے دیکھتے، پڑھتے، سنتے، سیکھتے تھے اور پھر عملی طور پہ ایسا کر کے دکھاتے تھے. ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، عملی طور پہ ہماری زندگیوں کے اندر دین نہیں ہے. دین نہ ہونے کی وجہ سے اب ہماری زندگیاں جو ہیں برکات سے خالی ہیں. ہر گھر جو ہے ہمارا جو ہے کیا ہے، پریشانیوں، مصیبتوں، الاؤں، بلاؤں، فتنوں کا ہر انسان گھرا ہوا ہے. وجہ یہی ہے دین کے مطابق پڑھتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہماری جو ہے وہ دین نہیں ہے. ہم کوشش کریں کہ جو باب چل رہے ہیں معاشرتی رہن سہن کے اعتبار سے ہیں کہ اس کو اچھی طرح سمجھ کے سوچ کے پڑھیں اور پھر عملی طور سے لاگو بھی کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی آپ نے یہ بتانا ہے کہ میں ان شاء اللہ سبق ہوگا کہ ابھی ہم ہمارے اسباق چل رہے ہیں یہ کہاں تک ہیں، یہ کتنے اسباق ہیں، یہ مکمل آخر تک پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، یہ ساری ترتیب دیکھ کے بتانی ہے. اور سبق کی ترتیب یہ ہوگی انشاءاللہ 8 سے 9 بجے تک انشاءاللہ سبق ہوا کرے گا. آج کا سبق یہیں پہ مکمل ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.